goście, pozytywny mit. Historię, która dobrze się kończy. Bicie serc pod nowy, pozytywny bit. Jakiś hit, co nas nie podzieli, lecz połączy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest czwartek, 5 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Burze dają się we znaki m.in. na Dolnym Śląsku, strażacy odebrali ponad 300 zgłoszeń. Prezydent chce zapisać w Konstytucji minimalny poziom wydatków na obronność, posłowie zaczęli nad tym pracować. 82 miliony euro to dodatkowe środki z Unii Europejskiej na usuwanie skutków ubiegłorocznej powodzi na Dolnym Śląsku. Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że do 21 odebrała 304 zgłoszenia związane z usuwaniem skutków przejścia aktywnego frontu atmosferycznego. Najwięcej interwencji, 98, odnotowano na terenie województwa dolnośląskiego. Strażacy usuwali powalone przez wiatr konary drzew i wypompowywali wodę z zalanych budynków. W miejscowości Załęże Eliasze na Mazowszu kobieta została uderzona przez element dachu porwany przez wiatr. Trafiła do szpitala w Ostrołęce. W nocy nawałnice mogą występować w pasie od Dolnego Śląska po Warmię i Mazury. Sejm rozpoczął pracę nad prezydenckim projektem. Andrzej Duda chce zapisać w Konstytucji minimalny poziom wydatków na obronność. Prezydent proponuje, aby było to 4% PKB. Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka powiedziała w Sejmie, że chodzi o zagwarantowanie w każdych warunkach stałych wydatków na obronność. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, panu Andrzejowi Dudzie, bardzo zależy na tym, aby poziom modernizacji armii, kwestie związane ze zwiększeniem liczebności armii, były zagwarantowane na najwyższym możliwym poziomie konstytucyjnym. Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej mówił, że już teraz Polska wydaje więcej niż proponowane przez prezydenta 4%. Poseł podkreślił, że nad takim pomysłem powinniśmy się poważnie zastanowić. Głębsza refleksja na temat przepisów dotyczących deficytu budżetowego, pułapie wydatków, czyli tych reguł, które są statuowane na poziomie konstytucji. Zdecydowanie za pomysłem prezydenta jest Prawo i Sprawiedliwość, mówił poseł PiS Bartosz Kownacki. I dobrze, żeby te pieniądze były zagwarantowane na poziomie ustawy konstytucyjnej, bo tą większość ustawową łatwo jest znaleźć, konstytucyjną dużo trudniej. Inne kluby mają zróżnicowaną ocenę, ale nie wykluczają dalszych prac w komisji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Kontenery z amunicją i bronią, które znaleziono w miejscowości Laszki na Podkarpaciu, nie są własnością Wojska Polskiego, a prywatnej firmy z koncesją na handel. Tak informuje MON oraz potwierdza to rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. To nie jest broń należąca do Wojska Polskiego, zapewnia szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dobrze, że służby zabezpieczyły, prowadzą działania. Wszystkie działania koordynuje policja i będzie wydawać w tej sprawie określone komunikaty. Wojsko pomaga w każdej tej kwestii. Ten sprzęt w żaden sposób nie należy i nie należał do Wojska Polskiego. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński mówi, że magazyn nie był zabezpieczony, a broń nie była odpowiednio przechowywana. Ta broń jest zabezpieczona. Podkreślam to jeszcze raz. Ta broń nie należy do Wojska Polskiego, nie była w zasobach polskiej armii. Z tego, co się orientuję, to jest to broń przeciwlotnicza. To są pewnego rodzaju wyrzutnie. Komunikat wydała też prokuratura okręgowa w Przemyślu, która informuje, że śledztwo w sprawie znalezionej broni trwa od 27 maja. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. 82 miliony euro. Tyle pieniędzy z Unii Europejskiej zostało przesuniętych na usuwanie skutków ubiegłorocznej powodzi na Dolnym Śląsku. Komisja Europejska zgodziła się na przeniesienie tych środków z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2020-2027. Potrzeby są cały czas ogromne. Konieczna jest odbudowa m.in. infrastruktury drogowej, mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz. 2,5 tysiąca kilometrów dróg wojewódzkich. To są też linie kolejowe, też jakiś jeden z odcinków ucierpiał, ale w mniejszym stopniu, w mniejszej skali. Oczywiście należy pamiętać, że dzisiaj w trakcie odbudowy jest też ta infrastruktura gminna na powiecie kłodzkim i innych powiatach, innych gminach. Dolny Śląsk jest jednym z pierwszych regionów w Polsce, który dostał zgodę na przesunięcie środków z funduszy unijnych. Władimir Putin zapowiedział, że będzie musiał odpowiedzieć na weekendowy atak ukraińskich dronów na wojskowe lotniska w Rosji. Mówił tak podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Donaldem Trumpem. Amerykańskie media podkreślają, że oznacza to potencjalną eskalację konfliktu w momencie, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych ma nadzieję doprowadzić do zakończenia wojny.

Zespół w czasy nie pierwszy raz gości w Bażancim Sercu, bo to idealna mieszanka nostalgii wydobytej moimi ukochanymi syntezatorami i wrażliwymi tekstami. I chociaż to opowiadanie konkretnych, często zawiłych historii, to doceniam, że można z nimi odpłynąć, że są uniwersalne i choć czasami zawiłe, to jednak można znaleźć w nich prostotę. Prostotę i uniwersalność, bo to też główny motyw, który z pewnością będzie się dzisiaj przewijał w audycji. Pierwsze poszukiwania muzyczne, dorastanie, młoda dorosłość, o tym dzisiaj artyści, ja i wspomnienia, czasem mniej lub bardziej żywe, myślę, że odnajdą się w nich słuchacze i słuchaczki. O tym między innymi utwór zespołu Biały Falochron, Cały czas się gubię. Jak dziecko, beztrosko patrzę na niebo. Więcej miłości chcę tylko powietrza i fal nad ranem. Gdy mewa tak nisko pada na plażę, chcę tańczyć do rana i śmiać się wam w twarze. Jestem tu i tylko teraz, tu i tylko teraz, tu i tylko teraz. Jestem tu i teraz, jestem tu i teraz. I tyle w sobie czuję, i tyle w sobie czuję. O emocjach nigdy nie mów mało. Cały czas się gubię. Chciałem wszystko, tylko na co. I tyle w sobie czuję, i tyle w sobie czuję. O emocjach nigdy nie mów mało. Cały czas się gubię. Chciałem wszystko, tylko na co. Chcę wejść na dach, kiedyś kupię skuter. Stary rower przypnę, klucz do niego zgubię. Wejść na dach, wypić na nim wódkę. Bez butów do domu wrócę. Niczego nie doceniam. I tyle w sobie czuję, i tyle w sobie czuję. O emocjach nigdy nie mów mało. Cały czas się gubię. Chciałem wszystko, tylko na co. I tyle w sobie czuję, i tyle w sobie czuję. O emocjach nigdy nie mów mało. Czas się gubię. Chciałem wszystko, tylko na co. Krakowsko-wrocławski duet Biały Falochron, melancholijny post-punk, trochę alternatywnego rocka, a tytuł ich albumu z 2020 roku, z którego pochodzi ten utwór, to Nie masz wyjścia, musisz znaleźć drogę. Brzmi jak mantra. No i słusznie, bo tak tłumaczył to też Kamil Michniak, gdy wydawali ten album. Tekstowo i brzmieniowo taka energia, przy której chce się tańczyć, ale też krzyczeć teksty piosenek, być może trochę czasami się posmucić. 100% młodości, bo tej też podszytej zmartwieniami. A o nich też w utworze Brudne ubrania na podłodze. Thank you. dobrze żyję. A co słychać, nie wiem. Nie chcę śpiewać o serialach. Piszę teksty w przerwie. Jak te chmury się rozrywa gdzieś od środka siebie. Jeszcze starym samochodem, brudne ubrania na podłodze. Przed oczami widzę morze, samolotem nad głową śpiewam melodię. Nie chcę więcej odpoczywać, wolny dzień mnie zabija. Prowadzę notatki z życia, sam boję się zasypiać, mam jakiś lęk. Pewne poczucie niezrozumienia i niebycia w miejscu w życiu, w którym się jest, to będzie się przewijało w dzisiejszej audycji. Tutaj brudne ubrania na podłodze, przed oczami morze i to morze też do nas dzisiaj wróci, zarówno w tekstach, jak i opowieściach moich oraz artystów, ale także w tych dobrych, jasnych wspomnieniach, więc takiego mroku nie będzie w całym programie. A teraz może wspomnień i refleksji, jak to określiła redakcja Czwórki kilka miesięcy temu przy recenzji innego albumu Białego Falochronu. Dobra przygoda musi się skończyć. Dobra przygoda, trochę jak ta najweselsza przejażdżka kolejką górską albo najwspanialszą maszyną w wesołym miasteczku. Te emocje czasem się kończą, ale myślę, że warto wspominać je z nostalgią. Dobra przygoda musi się skończyć, Biały Falochron. Gdzieś, gdzie? kicking off inside someone else. I got nothing else to say about it. Are you in or are you out of it? Stop your fidgeting and tell me about it. I see it in your eyes. You know you got to have love. You got to have love. Love disappears, life disappears, and you sit on your backside for 25 years, and you hedge your bets, and twist, and bust, and try, and fail, and work on an album, and build a jail, and lock yourself away from the one thing that could save you, the one thing that scares you to death, the only thing that can bring you back to life. So learn to say it. Whilst keeping a straight face. Yeah, say it. Say it, you mums. It's time to come to your senses. It's time to wake up and face the consequences. What do you need? I'm asking you a question. Every one of you, without exception. What do you need? Speak up. I mean, do you even know how to spell it? Well, I'll spell it here. Yeah. Zespół Pulp i Got to Have Love, utwór z nadchodzącego albumu, pierwszego od 24 lat, którego odsłuch mamy w Trójce już w czwartek, czyli de facto dzisiaj wieczorem. Być może jeszcze jest możliwość zdobycia bardzo ograniczonych zaproszeń na to wydarzenie. Tego najlepiej dowiedzieć się, pisząc do nas w mediach społecznościowych, jeżeli ktoś chce usłyszeć przedpremierowo ten najnowszy album grupy Pulp. To proszę kierować się w nasze media społecznościowe. Zespół Pulp. Dla tych, którzy wspomnienia wchodzenia w dorosłość, o której dzisiaj trochę mówię, kojarzą się z bardzo konkretnym rejonem muzycznym. Kultowy status tego zespołu wyrósł na Britpopie, wypełnionym akurat w tym przypadku trochę cynicznymi tekstami, buntowniczą energią i wieloma nawiązaniami do relacji czy seksualności. Jeżeli ja miałabym wybrać wymarzoną artystkę, czy artystę, ale w tym przypadku artystkę, do odsłuchu premierowej płyty, to nie byłoby to Pulp, być może jestem za młoda, chociaż wybrałam artystkę z lat 90., którą dzisiaj przypomnę, czyli oczywiście PJ Harvey. Ahead, see danger come. and I feel the hurt in my heart. Feels like the end of the world. I see the children as sharp as knives. I see the children dead in lies. Beautiful people, beautiful girls. I just feel like it's the end of the world. I walk on concrete, I walk on sand, but I can't find a safe place to stand. To teraz przyznać się, kto widział i słyszał PJ Harvey na żywo. Jeżeli jest ktoś taki, to proszę pisać anna.lalka@polskieradio.pl. Zresztą tam można dzisiaj trochę pisać o wspomnieniach, o dorosłości, o dzieciństwie, o miłości, sentymentach. Jestem otwarta na takie propozycje, bo też o tym dzisiaj artyści w audycji. PJ Harvey i młodość. Ja wspominam ją też w kontekście różnych festiwali. A o PJ pomyślałam, myśląc o openerze, bo zagrała na nim w 2016 roku. Ja podczas tej edycji goniłam za Florence and the Machine czy The Last Shadow Puppets i właśnie między nimi, gdzieś na innej scenie niż główna, występowała PJ Harvey i do dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo żałuję, że nie wybrałam się na jej koncert. Mea culpa. Tak się składa, że na tym samym openerze wystąpił na głównej scenie polski zespół, jednego z bohaterów audycji Bażancie Serce, Terrific Sunday. Wrócę dzisiaj do niego w różnych formach. I chociaż jest mi tu wygodnie, to chcę stąd wyjść i biec pod wiatr. Trudne wybory i późne poranki mam w głowie dni, kiedy sam. Terrific Sunday z Poznania. Zespół, który ma na koncie 3 albumy i, jak mówi, podobno kończy działalność. A dlaczego? Dlaczego? Ja zadaję sobie to pytanie, odkąd powiedzieli o tej informacji. Tutaj utwór Metro z ich ostatniej płyty Wzloty bez upadków, według mnie i według wielu osób na scenie muzycznej, najlepszy album tej grupy. A jednak, jak tłumaczy zespół, nie przyniósł im komercyjnego sukcesu na tyle dużego, żeby zostać w tym miejscu z tym zespołem. Ale mówię dzisiaj o Terrific Sunday nie tylko ze względu na ich zespół, ale też ze względu na osobę ze składu, twórcę tej grupy, Piotra Kołodyńskiego, znanego również jako Oyster Boya ze swoim solowym projektem. I dzisiaj też o jego muzyce, a także wspomnieniach. Ale o nich za chwilę, bo najpierw utwory z jego ostatniej epki i utwór No przecież jestem szczęśliwy. Coś dobrego się wydarzy, inaczej nie mam po co marzyć. Po co marzyć? I z całych sił próbuję lubić się, i z całych sił próbuję nie rozliczać niczego. Bo przecież jestem szczęśliwy, bo przecież tak na niby to wszystko mam, i tak na niby dookoła dobrze się dzieje. Czasami myślę, że to wszystko gra, że mam dwa życia, że mam misję, że po coś istnieje. Nostalgia, letnie noce, morze. To był motyw nie tylko jego ostatniej epki, ale również debiutanckiego solowego albumu Od do letnich dni, ale tak jak wspomniałam, również epki Chciałbym mieszkać nad morzem. O tym dokładnie jest, o jakimś pragnieniu do spełnienia lub niedospełnienia. W to można się wczuć, można marzyć, bo o marzeniach też wiele Piotr na tej płycie śpiewa. Oyster Boy, Chciałbym mieszkać nad morzem, to także utwór. I zanim Piotr opowie nam o swoich inspiracjach i wspomnieniach związanych z dorastaniem muzycznym, posłuchajmy Chciałbym mieszkać nad morzem. Ja też czasami bym chciała. Przez chwilę wierzyłem, że mam coś, a teraz chcę wierzyć w cokolwiek. Chciałbym mieszkać nad morzem, chciałbym mieszkać nad morzem. Ocean się śmieje ze mnie, że czekam nad nim na ciebie. Chciałbym morzem. Chciałbym mieszkać nad morzem. Otwierasz mi moje zasłony. Otwierasz mi moje zasłony. Dawno nie widziałem słońca. Dawno nie widziałem słońca. Dawno nie widziałem słońca. Przez chwilę wierzyłem, że mam coś. A teraz chcę wierzyć w cokolwiek. Chciałbym mieszkać nad morzem. Chciałbym mieszkać nad morzem. Chciałbym, ale nie mogę. Nie chciałam zacząć mówić na tym szumie fal i delikatnej gitarze, bo ona tylko jeszcze bardziej podkreśla wrażliwość i marzycielstwo Oyster Boya, czyli Piotra Kołodyńskiego z zespołu Terrific Sunday, ale też ze swojego solowego projektu. Mam sentyment i mam słabość do tekstów i muzyki Piotra i postanowiłam zapytać go o to, skąd ta wrażliwość i jakie są jego różne etapy poznawania muzyki i zakochiwania się w niej, bo tę miłość zdecydowanie słychać. Na szczęście mi odpowiedział. Mam takie swoje trzy ery w odkrywaniu muzyki. Era lub strefa pierwsza, kiedy poszedłem do podstawówki, dostałem bzika na punkcie utworów Celine Dion i Aerosmith. I w sumie te utwory łączyło to, że były przepełnione emocjami i były bardzo filmowe, bo w sumie z filmów pochodziły. Zdobiły klasyczne już ścieżki dźwiękowe Titanica i filmu Armageddon i to była końcówka lat 90., kiedy w domu miałem jedynie magnetofon z opcją nagrywania i radio było włączone cały czas. Polowałem po prostu na utwory Celine Dion i Aerosmith. Kiedy tylko słyszałem te utwory z głośników, to od razu biegłem wcisnąć rekord i tak powstawały moje kasety z nagraniami. Każda kaseta miała 90 minut. Taka kaseta potrafiła mieć tylko i wyłącznie utwory z dwoma wykonawcami na jednej i na drugiej stronie i często powtarzały się te same piosenki z 4-5 razy pod rząd. Moja fascynacja Celine Dion i Aerosmith doprowadziły mnie trochę do miłości do muzyki i tego, jakie piękne, wręcz filmowe emocje mogą wzbudzać w człowieku dźwięki. Ta fascynacja była na tyle zaawansowana, że kiedy miałem 7 lat na swojej pierwszej kolonii nad morzem wziąłem udział w mini playback show i jako jedyna osoba przebrałem się za nie swoją płeć, właśnie za Celine Dion i wykonywałem wtedy My Heart Will Go On. I to właśnie nad morzem podczas tych moich kolonii, na które jeździłem bardzo często, zaczęła się moja druga era odkrywania muzyki. Wszystko zaczęło się w salonie gier, gdzie był automat do grania w Crazy Taxi. Jest to taka gra, gdzie bardzo szybko wozi się taksówką ludzi. I jako pierwszy raz usłyszałem punk rock, bo to była ścieżka dźwiękowa do tej gry. Tam było głównie The Offspring i Bad Religion. I energia i szybkie tempo tej muzyki strasznie mi odpowiadały jako dziecku, które było dość niespokojne, pełne energii i miało ADHD. No i w tej grze bardziej dominował dla mnie ten The Offspring, którego fanem się stałem i dostałem na jego punkcie kompletnego bzika jako 11-latek. Chodziłem na koloniach po stoiskach z płytami i pytałem się szemranych panów, czy mają coś tego zespołu i zawsze krzywo się patrzyli, nie wiedzieli o co mi chodzi. Nie znali tego zespołu, próbowali mi wciskać jakieś podróby Maryli Rodowicz czy ich troje. Na szczęście, kiedy miałem 12 lat, ojciec kupił mi płyty Smash zespołu The Offspring z 94 roku i był to oficjalnie pierwszy album, jaki dostałem. I pamiętam, że mama była niezadowolona, bo na okładce Smash jest rentgen człowieka, torsu i przypomina to trochę kościotrupa, więc moja mama myślała, że jest to, jak ona to powiedziała, jakaś muzyka satanistyczna, ale utwory są głównie o tym, że ludzie na świecie nie potrafią się dogadywać albo jakieś smutne, prywatne rozterki miłosne Dextera, czyli wokalisty. Mi się głównie podobało tam tempo i po prostu to, że to jest takie pełne energii. W tym samym czasie dokładnie pokochałem deskorolkę. No i dzięki tej subkulturze niesamowicie otworzyły mi się oczy na muzykę punkową, która idealnie pasowała do robienia trików na desce, ale też emocjonalną. Zespoły The Smiths, Echo and the Bunnymen czy Interpol poznałem właśnie dzięki deskorolce, kolegom z deski czy filmom skateboardingowym. I za każdym razem jak słuchałem tych właśnie artystów, to była miłość od pierwszego odsłuchu. Jako zbuntowany dzieciak nie stroniłem też od PEI, jako rodowity poznaniak. Lubiłem tłuste werble. Z drugiej strony bardzo też lubiłem słuchać indie artystów, takich jak The Drums, bo przypominały mi morze i beztroskie czasy kolonii i uczucie tęsknoty, które lubiłem w muzyce z jakiegoś powodu. I potem pojawiła się tak naprawdę ostatnia era odkrywania muzyki, która trwa do dzisiaj. I to zaczęło się, kiedy ja zacząłem robić muzykę profesjonalnie jako muzyk, czy to w zespole Terrific Sunday, czy solowo jako Oyster Boy. Teraz odkrywam chyba najwięcej muzyki, mimo że jest ze mną od samego początku, kiedy pamiętam właśnie od podstawówki. Ale dzięki tej trwającej właśnie erze nauczyłem się dużo o ewolucji muzyki, o historii, jak ona działa, że wzbudza w nas takie fajne emocje, takie czasem smutne, ale nadal fajne emocje. No i fajne jest to, że odkrywam ostatnio bardzo dużo naszej rodzimej muzyki, która jest coraz lepsza, coraz na wyższym poziomie i bardzo mnie to cieszy. Fajny smutek i dobre polskie zespoły to kolejny tekst, który mogłabym sobie ukraść do audycji Bażancie Serce, bo często tak ona właśnie wygląda. Jeżeli chodzi o refleksję Piotra, to o tych kradzionych czy wyłapywanych na stoiskach albumach. Też mogę się z tym identyfikować. Być może nie było to The Offspring, ale pamiętam, jak z siostrą chciałyśmy bardzo, bardzo płytę Pink i Shakiry i pamiętam, że złapałyśmy jakieś podróbki w Bułgarii, które kupili nam rodzice. Jeżeli również macie podobne wspomnienia, bo one są najszczersze i najpiękniejsze, proszę o wiadomości, maile na adres anna.lalka@polskieradio.pl. A ja teraz gram jeden z angielskich grup, które podał nasz artysta Oyster Boy, czyli grupa The Smiths. I was happy the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, oh, why do I give valuable time to people who don't care if I of me at the end of the day. Caligula would have blushed. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, why do I smile at people who I'd much rather kick in the happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, oh, why do I give valuable time to people who don't care if I thank you. Tak się złożyło, że dzisiaj trochę indie rocka, bo takie też są wspomnienia moich rozmówców, ale myślę, że więcej tego indie slizowego klimatu, takiego jak na debiucie zespołu Interpol, Turn on the Bright Lights, usłyszymy więcej w piątkowej audycji Anny Gacek, która na razie jednorazowo wraca na antenę Trójki. Oczywiście Atelier o 22:00 przypominam, bo też co nieco rozmawiałam z Anią i wiem, że na pewno będzie tam mnóstwo muzyki w tym klimacie. Ja wracam na polską scenę i będzie trochę o dziecięcych doświadczeniach albo dziecięcym postrzeganiu marzycielstwa, już trochę w mniej takich smutnych tonach, bo trochę jakbyśmy się wybrali do jakiejś kreskówki i nawet bardzo konkretnej, ale myślę, że szybko odgadniemy jakiej. Mop, Seweryn i ich magiczny ołówek. Magiczny ołówek albo zaczarowany, tak jak w tym polskim serialu animowanym Studia Semafor, które pewnie wiele osób może pamiętać. A tutaj akurat w motywie utworu Mopa i Seweryna. Na tym drugim się dzisiaj skupię. Seweryn, trójmiejski skład, właściwie artysta, który występuje ze swoim składem na koncertach. Seweryn Łyś, który rozwija swoje oryginalne teksty i podejście do muzyki z takim beztroskim ciepłem, nadzieją, ale też nieporadnością i jakimś takim motywem, w którym też przewija się melancholia towarzysząca często dorastaniu. Tworzy często w domu i fascynuje się home recordingiem, często też współpracuje z różnymi artystami z Trójmiasta, a ostatnio wydał nowy singiel. Singiel o tytule Posłuszny. Pan pedagog mi powiedział, nie umiesz śpiewać. Od tamtej pory śpiewam, nie ważę mniej. Odkąd na boiskach grubym nazywali mnie, uśmiecham się na wszystko. skąd się tutaj wziąłem?